إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معشر المسلمين، يقول سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان، يشد بعضه بعضا. ويقول أيضا: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كانت في حاجة أخيه كان الله في حاجته. عباد الله، خطبة زلزبتة تلزمونزا كوسيانا نجموزيما لكشكور نعمة الله سبحانه وتعالى. نسكتك تبيا جيما mtu kupenda kulalamika, hana alalamika, anacho alalamika. Si katika tabia njema mtu kutokushukuru neema za Mola wake, hata kama Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria mtu riziki ndogo. Ni wajibu wa Muislamu kumshimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile Allah subhanahu wa ta'ala alichomkadiria. Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, Allah ndiye ambaye anamkunjulia riziki amtakaye na mwingine amkunjia riziki na kumfanyia nyembamba riziki yake. Na hayo Allah ameyafanya kwa sababu Allah ni khabir, ni mjuzi, basir, ni mwenye kuona. Allah anajua huyu ampe riziki hii, huyu ampe riziki hii. Na Allah anafanya kwa hikma, hikma baligha. Ima hikma hiyo wewe waijua au huijui, lakini kila anachokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala yapaswa tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah hakadiri shar. كذلك خطبة اليوفاتة لزنغمزة على زيمة لتوكل كمتقمية الله سبحانه وتعالى. تكون أنتم صلى الله عليه وسلم أن تفنش روح يتوكل لو أنكم تتوكلون أو توكلون حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو خماصا ويروح بطانا. ثم صلى الله عليه وسلم أنا توambia لو mmoja wenu atakuwa na tawakkul atamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala atamruzuku kama vile anavyomruzuku ndege. Anatoka asubuhi ndege ana njaa, lakini anarudi jioni ndege ameshiba. Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila kitu. Kuwa tupaswa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba ya leo ni khutba tarbawiya. Ni khutba tarbawiya katika janib miongoni mwa janib za maisha yetu. Nitazungumzia ruhu at-ta'awun, ruhu ya kusaidiana. Jambo zima la ta'awun, jambo la watu kusaidiana. Uislamu, kabla al-Islam, Allah subhanahu wa ta'ala maisha yote ameyajenga katika msingi wa ta'awun. Ukatazama ulimwengu kwa ujumla, maisha ya wanyama, wanyama wa baharini, wanyama wa nchi kavu, maisha ya ndege, maisha ya wadudu, maisha ya wanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameyajenga katika suala zima la ta'awun, kusaidiana, kushirikiana. Mnyama ategemea wakati mwingine majani ale, lakini mnyama huyo huyo wakati mwingine naye aliwa na mnyama mwingine, na hayo majani yana kitu yanategemea. Mnyama huyo huyo anakula mwanadamu. Alhasil, maisha yamejengwa katika sura ya ta'awun. Hayakuishia katika suala zima la mfumo tu wa kiulimwengu na kimaisha. Uislamu kwa ujumla, dini ya Uislamu, ile da'wa imejengeka juu ya ta'awun. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka malaika. Kuna malaika kazi yao kuchukua habari kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha malaika waleta habari kwa mitume alayhi salatu wassalam. Hadha ta'awun. Malaika wanachukua habari kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wale malaika wanaleta habari kutoka kwa Allah kuzileta kwa manabii alayhi salatu wassalam. Na manabii nao habari zile wanachukua wanazileta kwa watu ambao si anbiya, si manabii. Hadha ruhu ta'awun. Hii ni sura ya ta'awun. Si maana Allah subhanahu wa ta'ala ahitajia msaada, lakini la, ni katika sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni katika sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amewakilisha malaika. Kuna malaika watu wa roho na wanawasaidizi, maana kun mauti anawasaidizi watu wa roho. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka malaika, malaika wa mvua. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka malaika kazi yake kupuliza parapanda. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka malaika kazi yao ni kuuliza watu katika makaburi yao. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka malaika kazi yao kuandika kila anachotamka mwanadamu na kila anachokitenda. Ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hii yote ni sura ya ta'awun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah anatutaka tusaidiane. 'Alal birri wat taqwa. Katika bir na taqwa. Neno bir linapokuja peke yake lina maana sawa sawa na takwa. Bir inapokuja tamko hili likiwa peke yake lina maana sawa na takwa. Fi'lu ma amara Allah wa tarku ma nahaa Allah, kufanya yale aliyoamrisha Allah na kuacha yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa taqwa. Kwa birri na taqwa ina maana sawa, ila yanapokuja pamoja kama katika aya hii, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Al-birru maana yake ni fi'lu al-khayrat, wa taqwa tarku al-manhiyat. Birri ni kufanya mema na taqwa ni kuacha maovu. Allah subhanahu wa ta'ala atutaka tusaidiane, tusaidiane katika kutenda matendo mema, lakini kadhalika tusaidiane katika kuyaacha maovu. Tupeane msaada, watu waweze kutenda khairi kwa hitaji msaada. Mtume alayhi salatu wassalam, ile kazi aliyoifanya ni kuisaidia jamii. Masahaba wakahifadhi dini, walifanya taawun, wakahifadhi Qur'an, wakahifadhi ahadithi Rasul alayhi salatu wassalam. Kisha elimu ile haikubakia katika mifuko yao tu, walifanya nakli ya ilmu, walihamisha elimu. Elimu waliobeba walihamisha kuitoa katika mifuko yao, au kuitoa katika kizazi kile na kuipa kizazi kingine. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alinishajiisha hilo, alinisisitiza hilo pale aliposema, nadhara Allahu imra'an sami'a minna maqalat au hadithi fahafidhahu kama sami'ahu. Afwan, يقول صلى الله عليه وسلم, نظر الله امرأة سمع منا مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها, رب حامل فقه ليس بفقيه, رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم صلى الله عليه وسلم أنا سمع الله سبحانه وتعالى أم نريش أم تيرور أنت أم باي أتسكي منين ويانو akayahifadhi, akayazingatia, akayaelewa, kisha akayafikisha kama vile alivyosikia. Maneno haya yaliwatia roho, roho au nguvu ya taawun katika dini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakahifadhi ahadithi katika hali ngumu, huku wakifahamu ya kuwa kuhifadhi wahi ni kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu walikuwa wana hali ngumu, hawana kompyuta, hawana umeme, hawana freezer, hawana air condition, wapo katika hali ngumu maisha lokali, lakini watu waliweza kuhifadhi dini kwa kiwango cha hali ya juu. Kama mtu mmoja, mfano mathalan al-Imam al-Bukhari amehifadhi hadithi 600. Wewe una hadithi ngapi? 5 huna mweo. Kazi yako kuzunguka basi. Kukaa maskani na kuzunguka, hujui kusoma Qur'ani, hujui chochote, huna ulichohifadhi. Watu walihifadhi katika wakati mgumu. Hakuna umeme kama ni muraja, watu wanafanya katika mwezi. Usiku wanavizia mwezi, wanafanya muraja. Watu wanawasha vibatali, wanafanya muraja wa ahadithi. Watu wakaweza kuandika, al-Imam al-Bukhari ameandika Sahih Bukhari hadithi takriban 1700 kwa miaka 16. Kila hadithi kabla ya kuandika anaswali rak'a 2, anahifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakukuwa na mashindano kwamba anahifadhi anashindana atapata gari, la. Watu walikuwa wana roho, wana ile nguvu, shuur, kuhisi ya kwamba hii dini ni lazima tuihifadhi, tuwafikishie wengine. Watu wakaandika Qur'an, masahaba wakashauriana, tukifa sisi tulohifadhi, watu watakaokuja watajuaje maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ikaandikwa Qur'an. Al-Imamu Zuhr ndio mwanachuoni wa kwanza kuandika hadithi Rasul alayhi salatu wassalam. Umar bin Abdul Aziz amemwandikia al-Imamu Zuhr ibn al-Shihab, embu andika katika dini ahadithi ya Rasul alayhi salatu wasallam, ili watu waweze kuhifadhi dini kwa sababu ya jamii ijayo, ruhu ya taawun. Ndugu zangu, huu Uislamu, hii dini imejengwa katika mlango wa kusaidiana, huyu afanya hili, hao wanafanya lile. Ndio dini ya Allah ilifika hapa. Kuna watu walikuwa si mahodari wa kuhifadhi elimu, wa kuhifadhi dini, lakini watu walikuwa wana hela, watu walikuwa wana mali, wakajitolea mali zao kwa sababu ya dini. Watu waliandaa majeshi mazito, jeshi ya Tabuk iliandaliwa na sahaba mmoja. Watu walinunua bir Rum. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilipokuwa kuna kisima cha Rum mmoja, kisima hicho cha kinunuliwe kiwa ni kisima cha Uislamu kwa maslahi ya dini, nani atakinunua? Sahaba mmoja akitakaza kukinunua. Kuna watu kina Khalid ibn Walid walikuwa ni watu wapiganaji, Saifullah al-Maslul, katika vita huna na kuambia. Kina Abdullah ibn Umar wana miaka 15, vita ya Badri anakwenda Abdullah ibn Umar na wengineo. Mtume akawakagua akawaambia, nyie watoto rudini bado. Vita ya Uhud wakaingia kazini, wana miaka 15, wanakwenda jihad fi sabilillah, wanabeba upanga na wanapanda farasi kwa sababu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hatujafikia mambo makubwa hayo, hatuwezi kawe hata kufikia mishahar waliofanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yale ambayo yapo ndani ya uwezo wetu kwa sababu ya kuinusuru dini pia hatuwezi kufanya. Katika njia ya kunusuru dini ni watu kusoma, kukaa chini wewe ukasoma ukataalamika, ni sehemu ya kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukawa na ilmu ukaweza kuwasaidia wengine, ukaisaidia familia yako, ukaisaidia jirani, ukakaa maskani, ukaweza kusema qala Allahu qala Rasul, watu wakaelewa dini, ni katika kutoa mchango wako kuipeleka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi wako tayari kukaa chini wakasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaweza tukutaalamika nafsi zao, wakaondoa ujinga uliokuwa nao? Watu wangapi? Watu wangapi wako tayari kusaidia wale wanaokaa chini wakasomesha watu dini? Watu wangapi? Yaani watu Waislamu leo wanavyoishi wanadhania ya kuwa mambo yanaweza kwenda bila ya yeye kutoa chochote katika mali, katika nguvu, katika mawazo. Kuna mtu anadhania hivyo kwamba mambo yatakwenda muhayyan. La hasha wa kalla. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anashauriana na masahaba usiku na mchana. Masahaba walikuwa wanakufa mpaka Mtume anawaambia, la yutimanna Allahu hadha al-amr hatta yasira ar-rakib min Sana'a ila hadar al-maut la yakhafu illa Allah wal-dhi'b 'ala ghanami walakinnakum musta'jilun. Mtume anawaambia masahaba, Allah ataitimiza hii dini mpaka atasafiri mmoja wenu usiku tena kutoka hadhara mauti au kutoka Sanaa mpaka hadhara mauti. Haogopi isipokuwa anamwogopa Allah na aogopa mbwa mwitu wasije wakala ngamia wakitakana mbuzi wake. Walakinnakum mustajilu lakini yamna haraka. Masahaba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam walijitolea nafsi zao na mali zao, nafsi zao na mali zao, kwa hali na mali, kwa sababu ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lengo gani? Kutaraji fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakiwa wana attention, wanafahamu ya kuwa dini hii haitokwenda mbele kama sisi hatukutoa nguvu zetu, hatukutoa michango yetu katika kuipeleka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mbele. Walikuwa wanaelewa hivyo, wakahifadhi dini ilman wa ta'alluman wa ta'liman wa da'wa. Watu wakasafiri wakavuka bahari wakaenda masafa ya mbali kwa ajili ya dini. Mtu mmoja anasafiri anatoka Madina anakwenda Damascus, Syria, Damascus kwa Abu Darda, anakwenda anafuata hadithi moja ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Darda akamshangaa akamuuliza, ama jita li hajati ama jita li tijarati, wewe watoka Madina mpaka Damashqi umefuata hadithi moja, ni kweli wewe hukuja kwa haja yoyote huku, hukuja kwa biashara? Anamwambia la, nimekuja kwa sababu nimesikia kuna hadithi wewe waisimulia. Akataka asikie hadithi ile mubashara kutoka kwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda akamwambia, kabla sijakusimulia hadithi uliyofuata, ngoja nikusimulie hadithi nyingine ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu alayhi au sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Mtu yoyote atakayeshika njia akafuata njia kwa ajili ya kutafuta ilmu, Allah atawafanyia wepesi njia ya kwenda peponi. Kwanza akampa motisha, akamotivate kwamba kile ulichokifanya ni kitu kikubwa. Umetoka Madina mpaka Damascus, mwendo wa mwezi mzima ufuata hadithi moja, kuja nikusimulie hadithi nyingine ya kumpa bishara ya pepo. Wewe unaweza kwenda wapi kwa hadithi ngapi? Mtu ametoka Madina mwezi mzima misafara ya kizamani kufuata hadithi moja, wewe unashindwa kutoka Pangani hii, kutoka Imma Funguni, kutoka Gombero, kutoka Miono, kutoka Mnyongeni, unashindwa kutoka Pangani hii ukaja darasani kwa siku inawezekana katika Umdatul Ahkam ukasoma hadithi tatu au nne? Hebu jiulize, jitafakari, jitafakari mchango wako katika dini ni nini. Jitafakari kama watu walisafiri kwa hadithi moja, watu walikaa chini wakahifadhi hadithi Rasul kwa sababu ya kuhifadhi dini. Wewe tayari vitabu vishaandikwa, elimu imeshakuwa mudawwan, ipo katika vitabu, ahadithi zimewekwa katika Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daudi, At-Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasa'i, Musannafati, Masanidi, Muashim, vitabu mbalimbali hadithi zimewekwa. Ni wewe ukatafuta mwalimu akakusomesha, na ukiwa una kichwa kizuri hata kwa siku unaweza kusomeshwa hadithi kumi. Lakini unashindwa kuondoka nyumbani kwako, unashindwa kuacha nyumba yako, unashindwa kuacha duka lako au biashara yako kwa sababu ya kusoma dini. Tafakari kama ruhu hiyo, ruhu khabith, ruhu hiyo khabith, yani hiyo maana na hiyo dhanna khabithi mbaya, wengi walikuwa nayo masahaba wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi tungepata cha kuzungumza leo Pangani katika mimbar, tungepata kusema qala Allahu qala ar-rasul, tungekaa tukawasomesha watoto hawa. Hebu tafakari. Aqulu ma tasma'u. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مسؤولي إكو هاجة يا تثمين وإسلام wanakabiliwa na matatizo mengi, lakini katika matatizo yanayowakabili Waislamu ni ujinga na uwehu. Kuna ule usafaha ni wehu upumbavu, na kuna ujinga. Aljahalu ni dhidu alilm, ujinga ni dhidi ya elimu, lakini kuna upumbavu. Waislamu wanakabiliwa na tatizo la upumbavu. Wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Allah ametaja upumbavu, hakuna atakayeacha dini ya Ibrahim isipokuwa ni yule aliyepumbaza, aliyetia usafihi nafsi yake. So ujinga kaitia usafihi akawa safihi. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. wanafiq hawakuita masahaba aljuhala au aljuhal, waliwaita sufaha, kuwapumbaza, kuwafanya ni wapumbavu. Safihi ni mtu mpumbavu. Safihi katika mambo ya mali ni mtu ambaye hawezi kutumia mali vizuri, hawezi kumanage vitu. Wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhu. Allah amekataza hawa masafihi, hata mali msiwape. Zile mali usimpe mtu safihi, kwa sababu hawezi. Mtu safihi ni mpumbavu, sio hana akili. Inawezekana kasoma, ana ilmu, ana akili timamu, lakini safihi. Takamwelewe maana ya usafaha. Kwa huyu atakiwa asipewe mali mpaka akipatikana kwake rushdi. Kwa hiyo asafaha kinyume chake ni arushdi, ni ule uweledi, uwelevu, werevu wa kujua mambo. Sasa kinyume chake ndio upumbavu. Inawezekana umesoma lakini safihi. Sasa Waislamu au huu Uislamu sasa hivi tuna tatizo kubwa la watu masufaha, watu wehu, watu wasiokuwa na rushdi. Mtu akawaza akafikiria, natakiwa mimi wajibu wangu nini katika dini yangu, katika familia yangu, katika mjitamaa wangu, nikifanya hili itakuwa na maslahi gani na madhara gani? Hii ndio rushdi. Alaysa minkum rajulun rashid? Allah anasema hakuna katika nyinyi akitazama vitendo vya watu waovu kama watu wa Lot. Allah anawauliza hakuna mtu rashid, mtu mwerevu, mwenye akili, sio elimu, akaweza basi kuwaongoza tu, akawaambia msifanye hivi, mtaendea wanaume jambo baya. Hakuna mtu rashid katika nyinyi. Sasa sisi tuna masufaha wengi, na wale watu marashid ni wachache katika mjitamaa. Mtu anadhania anaweza, au dini hii anadhania inaweza ikasonga mbele bila yeye. Yaani wewe unaona kwamba wako watu hao ni wateule, wewe kuna vizuri, kaa toka kakae maskani, zungumza, lala, amka, oa wake, ongeza wake, tulia. Alafu dini inaweza kwenda mbele bila ya wewe. Ukiona unadhania hivyo, jua wewe ni safihi. Yaani wewe ni safihi, ni mtu mpumbavu wewe usiojielewa. Kama unadhania dini ya Allah inaweza ikenda mbele ikapata tamkini katika ardhi bila ya wewe, kuna mwingine. Na ukiwa una fikra hiyo, na mwingine anaweza kudhania hivyo kwamba yeye hahusiki, yeye hahusiki, kuna mwingine. Na mwingine naye anadhania hivyo, yeye hahusiki, kuna mwingine. Hatima yake, maana yake, dini hii itaangamia, na ndio dini ilipoangamia katika mijitamaa mingi, kwa sababu watu waliona hawahusiki. Anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala, lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani dauda wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin ba'd. Kwa nini walaaniwa? Walikuwa wakatazani kila mmoja faamuachie shauri yake. Shauri yake ya kuhusu nini? Si dhambi zake? Si atakwenda motoni yeye? Kanu la yatanahawna an munkarin ba'd, mujtamaa wote ukalaaniwa. Sasa ibadallah, tuna wajibu wa sisi kufikiria vizuri, kutafakari. Tumepoteza watu, kila siku zikenda watu wanadumaa katika maumbile na wanadumaa katika akili. Yaani kila siku zikenda mbele watu wadumaa, watu wazidi kuwa wafupi, wazidi kuwa kadha, wadumaa dumaa, tofauti na watu wanaopita. Watu walikuwa wakubwa, wana maumbile makubwa, na hizi akili pia kila siku za dumaa. Leo inawezekana katika mjitama mtu akajitolea kukaa chini akasomesha watoto, jambo ambalo wewe huwezi kusomesha watoto wako. Yaani wewe huwezi ukakaa ukamwanzisha mwanao alif ba mpaka akaweza kusoma Qur'ani, akahifadhi, akajua mambo. Wewe huwezi. Kama sisi hatukusomeshwa na wazee wetu, haya madogo tunazungumza, hatukusomeshwa na wazee wetu. Wazee wetu walitupeleka sehemu kwa watu, watu ambao wao waliamua kuacha mengine. Wazee wetu wakawa wanafanya shughuli, wapata hela, ioni watu wana mchele vizuri na samaki, wale waliokaa chini wakasomesha watoto walikuwa wanapata shida. Hawakutusomesha wazee wetu, watu wamesomeshwa na watu wengine taawun, lakini lile analifanya yule ambaye alikusomeshia mtoto wako wewe una thamani nalo. Huu ndio mjitama ukawa na walimu sasa wa madrasa wamekuwa waganga kwa kiasi kikubwa, sababu ruhu ya taawun haipo. Mwalimu anaacha kusomesha la asiri anakwenda kwa mganga kumsaidia kusoma ya asili ili apate 10,000. Mmoja katika kijana mmoja alikwenda sehemu katika sehemu ya kazi, hutuba ijayo nitakuja kusoma nikipata fursa yale mashairi, lakini khulasa akamkuta mwalimu wake anamsomesha dini, mwalimu anabeki mikate, yani yupo sehemu ya shughuli, la ilaha illallah, kwenye mtaa. Kijana akakumbuka huyu si shehe wangu alimsomesha leo, iko hivi. Alipomuona mwalimu wake kijana akashangaa, mwalimu akamwambia usishangae. Usishangae. Haya yananifikisha hapa, kama nitakaa kusomesha watu dini watoto wangu watakula nini? Kama nitakaa kusomesha dini wake zangu watakula nini? Na wanaosomesha dini hawathaminiwi. Akamwambia mbwa leo ana thamani katika mjitama. Atafutiwa chakula, atafutiwa maziwa, aletewa kwa sababu alienda nyumba. Mwalimu anasomesha dini hana thamani, nifanyeje? Kwa hiyo usilaumu. Yule kijana akatunga mashairi abiati zaidi ya 20 kwa kumuona mwalimu wake. La ilaha illallah. Hadha huwa al-mujtama. Mujtama safihi, mujtama wa kipumbavu kabisa. Hakuna taawun, hakuna kusaidiana, hakuna. Haya yangelikuwepo wakati wa Bwana Mtume, dini isingefika hapo. La ilaha illa Allah. Tizama Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa watu wanaopata ngawira. Mtume sallallahu alaihi wasallam anachukua chakula yeye na familia yake. Kisha wanapewa ziada wale waliokuja katika vita na farasi. Wanapewa ziada, hawapewi sawa na waliokuja vitani kwa mguu. Kwa nini Bwana Mtume alikuwa anachukua chakula na familia yake? La ilaha illallah. Ndugu zangu, ni hapa sasa kuzungumza sana. Tuna tatizo na taawun baina yetu. Watu hawaishi katika roho ya taawun. Hali ya kuwa Allah ametutaka tuishi hivyo. Mtume anasema al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'daha ba'd. Muislamu na Muislamu ni kama vile jengo. Jengo haliwezi kusimama isipokuwa yashuddu ba'dahu ba'dha. Nguzo ile na nguzo ile, ukuta ule wasimamisha jengo. Jengo haliwezi kusimama kama hakukuwa na nguzo, hakukuwa na kuta, hakukuwa na simenti, ikachapiwa, ikaungwa hapa, tuweke nguzo ya kati, tuweke lenta ili jengo lisimame. Hadha ta'awun. Mtume amezungumza katika hadithi moja, kalamun qasirun lahu ma'na kathira. Neno maneno machache yana maana mengi. Waislamu ni kama vile jengo, yashuddu ba'dahu ba'd. Sisi msikiti mmoja watu hawawezi kwenda kama jengo, sio Waislamu, msikiti mmoja tu watu hawawezi kwenda kama jengo. Anadhania mambo yanaweza kwenda, anadhania msikiti huu kuna mtu atalipa umeme, anadhania msikiti huu watoto wanaosoma kuna watu watakaa wasomeshe, alafu kuna watajua labda watakwenda kula polisi. Kuna mtu anadhania ya kwamba watoto wanaweza kusomeshwa hapa, chaki atanunua mwalimu, wewe wamleta mtoto wako pia umwambia ustadi akupe juzuu, yani juzuu ya 300-500 pia amuulize ustadi. Mtu unamsomesha pia anakuomba msahafu, anakuomba juzuu pia, watafuta wampa. Tunaishi na jamii, yani jamii ya kisafihi kwa kiasi kikubwa, na maendeleo yatakawia sana ya Uislamu katika mjitamaa. Siru fil ardi fanduru, hebu tembeeni ardhini mtazame. Mkisikia watu mashehe katika miji ya Kiarabu, usidhanie shehe atoka enda Lima. Pamoja na kwamba hali hiyo kama katika mjitamaa imekwenda ikampelekea shehe awe hivyo, si dharura, si jambo la aibu, ni kitu cha kawaida. Lakini kwa kuwa mjitama una watu wana hela, basi mashehe wana hela pia kwa kiwango kile kidogo. Wanasema ahlul ilmi, miji ile ya Kiarabu wale mashehe ndo maskini, waliosoma wote wale mashehe wa nchi za Kiarabu 99% ndio maskini wa Waarabu. Lakini huwezi kukuta kutafuta maisha. Maisha ya sheikh katika nchi za Kiarabu yanaweza kushinda maisha ya waziri Tanzania, nakwambia. Mimi nakwambia hivyo, tembea. Hiyo nchi ya Yemen ndio nchi maskini ya Kiarabu. Sisi shekhe wetu kule Yemen ana nyumba ina partition nne za wake wa nne na ana hila turbo. Inaletwa semisela ya ngano kutoka Mamlakatul Arabia Saudia mpaka Yemen. Semisela ya ngano, ya mchele na nguo zaletwa pale. Mimi nimeshiriki kwenda kugawa michele ipelekwe vijijini, store ya mwaka mzima imebakia yagaiwa alafu ndio nyingine mpya. Wafikiri nani shekhe tu alisoma watu wakathamini elimu. Ndio ruhu ya taawun. Watu wamekaa na somesha dini watu wote hao, na kuna watu na watu wa mali zao. Ruhu ya taawun imepeleka nini? Tunako kazi yetu sio kuwasifu Waarabu. Sio mchezo. Sio mchezo kule ukenda wewe. Yule anaweza kutoa semitrela, wewe kilo 10 za ngano unaweza kutoa kwa mwalimu. Sio mwezi kwa mwaka waweza kufanya hivyo. Ya hii leo umekaa tu kwanza kusifu. Unaona dini itakwenda? Sasa watu wamefanya, watu walisaidiana. Watu walisaidiana masahaba. Kina Abu Huraira walitoka, walipotoka kwenye kusoma dini, walikuwa hawana ndugu, wanasubiri chakula cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba washawajua kina Abu Huraira wana njaa, wanawaletea chakula, wakasoma dini. Ndio leo sisi tumekaa hapa. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Wale Abu Huraira ni mtu wa Yemen, alisafiri kutoka Yemen akaja mpaka Madina akakaa na Bwana Mtume akasoma dini. Abu Huraira alifikia kuanguka au kuzimia kwa sababu ya njaa. Mtume kakosa na wao wamekosa, wanaanguka chini, watu hawana kitu. La ilaha illa Allah. Ndugu zangu, kuna mifano mingi au mifano mingi sana. Huu mujtamaa wetu ni mujtamaa una matatizo mengi sana. Na mnajua kwamba haya ninayozungumza, haya au jambo hili ni jambo lina manufaa au ni jambo linasaidia maendeleo ya kila kitu. Tizameni kama watu wenye timu za mpira, kuna watu, kuna kamati ya ufundi, kuna benchi na ufundi, kazi yao kuhangaika timu itashinda vipi. Kuna watu hivi, kuna watu hivi. Nendeni katika vyama vya siasa, tuwaona watu sasa wanazunguka usiku na mchana ili chama kishinde. Chama cha siasa demokrasia ili kishinde, watu wahangaika usiku na mchana, wanakaa vikao. Ni mnaona dini itaweza kupata makun, wewe ukakaa shauri yake ustadhi. Lakini na ili ustadhi aonekane anashinda hapa nguo chafu, ndio labda mtatanabba. Ndio labda watu watatanabba, lakini kila ukipiga kanzu paso ni mambo mazuri anafungu. Ule usafihi tunasema katika mjitama. Tuna mjitama wa kisafihi na Allah la na wanafunzi wa kwanza. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام الصلاة، قد قام الصلاة.